Telefony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 marca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Możliwe nowe rządowe regulacje w walce z epidemią koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły 22 osoby, zakażonych jest blisko 1900. 35-letni Francuz skazany na 4 miesiące aresztu za notoryczne łamanie zasad kwarantanny. Nad Sekwaną zapadają też wyroki wobec nieuczciwych przedsiębiorców. Świat muzyki pogrążony w smutku i żałobie po śmierci Krzysztofa Pendereckiego. Światowej sławy kompozytor i dyrygent spocznie w Panteonie Narodowym w Krakowie. U 224 osób testy potwierdziły dziś koronawirusa. W sumie w Polsce zakażone są 1862 osoby, zmarły 22. Możliwe, że rząd wprowadzi nowe restrykcje, mówił w TVP Info wicepremier Piotr Gliński. Być może będzie trzeba także to jeszcze wzmocnić, jeśli chodzi o regulacje. Te decyzje należą do ministra zdrowia, do premiera polskiego rządu, więc poczekajmy jeszcze kilka dni. Być może te decyzje będą ogłoszone szybciej, bo chcemy jednak, żebyśmy wszyscy zachowywali się odpowiedzialni. Chcemy zminimalizować ten proces rozwoju epidemii. W Polsce kwarantanną objęto ponad 100 tysięcy osób. Na całym świecie odnotowano 33,5 tysiąca ofiar śmiertelnych oraz 711 tysięcy zakażonych. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. We Włoszech liczba ofiar zbliża się do 11 tysięcy, co oznacza, że co trzeci zmarły w wyniku COVID-19 to właśnie Włoch. W Hiszpanii zmarłych jest już ponad 6600, a tylko w nocy z soboty na niedzielę zanotowano 838 ofiar. Kraj ten wchodzi właśnie w trzeci tydzień ostrych restrykcji, a od poniedziałku dodatkowo do pracy będą mogły chodzić jedynie osoby najbardziej potrzebne w firmach. W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest najwięcej na świecie osób zakażonych, ponad 135 tysięcy, szef Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci ostrzegł, że według szacunków na COVID-19 może umrzeć nawet 100 do 200 tysięcy osób, a samych zakażonych mogą być miliony. O tym, że sytuacja może się znacznie pogorszyć, mówi też brytyjski premier Boris Johnson, który sam jest zakażony i przebywa na kwarantannie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. We Francji zapadły pierwsze wyroki w sprawach związanych z epidemią. Skazani to albo osoby notorycznie łamiące ograniczenia wynikające z nałożonej na całe społeczeństwo kwarantanny, albo takie, które usiłują prowadzić nieuczciwe interesy, wykorzystując sytuację. Trybunał Saint-Étienne w Auvergne skazał 35-letniego mężczyznę na 4 miesiące ścisłego aresztu za 8-krotne naruszanie związanych z kwarantanną przepisów ograniczających swobodę przemieszczania się. Innego, tym razem 19-latka, skazano za te same przewinienia też na 4 miesiące aresztu, ale z zawieszeniem. Od 17 marca grozi za to mandat od 135 do 200 euro. W przypadku wielokrotnie łamanego prawa nawet kara 3700 euro grzywny i do pół roku pozbawienia wolności. Inne sprawy czekają na decyzję sądów. Między innymi mężczyzny, u którego znaleziono w furgonetce 23 tysiące maseczek przeznaczonych na nielegalny handel, a z tego samego powodu postawiono przed sądem kierownika agencji podróży i w Cannes trójkę aptekarzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Krzysztof Penderecki spocznie w Panteonie Narodowym w Krakowie. Uroczysta ceremonia pogrzebowa zostanie odprawiona po ustaniu przeszkód związanych z epidemią koronawirusa, poinformował przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy profesor Franciszek Ziejka. W oczekiwaniu na ten moment zwłoki kompozytora zostaną skremowane i będą oczekiwać na uroczystość, którą my zorganizujemy w stosownym momencie, kiedy będzie to możliwe, ażeby jak największa liczba ludzi mogła złożyć hołd temu najwybitniejszemu właściwie dzisiaj polskiemu kompozytorowi. Krzysztof Penderecki zmarł rano w Krakowie. Miał 86 lat. Pasja według świętego Łukasza czy tren ofiarom Hiroshimy. Między innymi te dzieła przyniosły artyście międzynarodową sławę. Tworzył koncerty, monumentalne dzieła oratoryjne, opery, utwory kameralne i wokalne oraz muzykę wykorzystywaną w filmach. Muzycy, kompozytorzy i przyjaciele we wspomnieniach o Krzysztofie Pendereckim zgodnie używają jednego określenia – mistrz. Droga artysty jest... jest błądzeniem. Co dziennie siadam przed pustą kartką papieru i staram się zapełnić. Krzysztof Penderecki w rozmowie z Polskim Radiem wspominał także swoje pierwsze lekcje muzyki. Nie chciało mi się bardzo jednak ćwiczyć. Miałem ćwiczyć pół godziny, A potem dziadek za każde 20 czy 15 minut płacił mi. Kompozytor był człowiekiem dwóch pasji – muzyki i roślin. Przy stworzonym przez siebie Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach założył arboretum, gdzie spotykał się z młodymi artystami. Gości zapraszał także do ogrodu przy swoim domu na Woli Justowskiej w Krakowie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. To dla sportowców skomplikowany czas. Nie ma startów, a przeróżne imprezy są notorycznie przekładane bądź odwoływane. Dziś poznaliśmy kolejną, która z powodu zagrożenia zakażeniem COVID-19 musi poczekać na spokojniejszy czas. Zaplanowane na końcówkę czerwca w Pusanie w Korei Południowej drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym zostaną rozegrane kiedy indziej. Wydaje się rozsądną decyzję podjęli dziś w Kanadzie. Ze względu na pandemię koronawirusa kanadyjscy sportowcy na razie nie będą poddawani testom antydopingowym. To oczywiście działanie profilaktyczne, żeby nie ryzykować potencjalnego rozprzestrzenienia się choroby. Choroby, która krzyżuje plany sportowcom niemiłosiernie. Marzec, a już na pewno kwiecień i maj miał być czasem na wywalczenie ostatnich olimpijskich kwalifikacji. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem odwołano turniej kwalifikacyjny koszykówki 3x3 w Bengaluru. I cóż, zamiast grać trzeba siedzieć w domu, mówi trener kadry Piotr Renkiel. Niektórzy z kadrowiczów biegają, jeżdżą na rowerach. W większości treningi odbywają się w domu. Ci, którzy mają możliwość, odbywają je na dworzu. Staramy się utrzymać to, co wypracowaliśmy i żyjemy z dnia na dzień informacją, kiedy odbędzie się turniej kwalifikacyjny. A przypomnijmy, że nasza kadra 3x3 to brązowi medaliści Mistrzostw Świata z 2019 roku. To teraz garść piłkarskich informacji. Na początek te najważniejsze za naszej wschodniej granicy, bo przecież gra wciąż Liga Białoruska. Bardzo przyzwoity start sezonu zanotował Isłacz Mińsk. Drugi mecz i drugie zwycięstwo 1-0, tym razem z FK Smalawiczy. W drugim spotkaniu Nioman Grodno 2-0 pokonał FK Witebsk. To tyle z tej sportowej strony futbolu, a teraz już część spekulacyjna, dyskusyjna, jak kto woli. Otóż napastnik Tottenhamu Harry Kane oznajmił, że jeśli miałby dograć sezon Premier League, to tylko i wyłącznie do 30 czerwca. Granie w lipcu czy sierpniu nawet komplikowałoby rozpoczęcie kolejnej kampanii, a według Anglika lepiej mieć jeden, a nie dwa sezony z utrudnionym kalendarzem. W Niemczech też czekają na powrót piłki, a pewną innowację w izolacji wprowadza Borussia. Sztab BVB chce, aby piłkarze zaznali odrobinę normalności i od jutra ćwiczyć będą w parach. Teraz informacja szachowa. Informowaliśmy w Zapraszamy do Trójki o pierwszym turnieju internetowego Pucharu Polski. Znamy już wyniki. Zwyciężczynią została arcymistrzyni Karina Cywka, która zdobyła aż 12,5 punktu na 13 możliwych. Można już dzwonić z gratulacjami. Na koniec sprawdźmy, co u naszych sportowców. Tym razem jednak skontaktowaliśmy się z zawodnikiem, który rzadko okupuje pierwsze strony gazet, ale sukcesami bije wielu takich na głowę. Dawid Godziek to BMX-owy rajder, który na rowerze i w powietrzu potrafi robić rzeczy niesamowite. Gdyby sezon wyglądał normalnie, Dawid miałby za sobą pierwsze zagraniczne starty. Teraz jednak nietypowo siedzi w domu i trenuje. To taki w sumie fajny czas wiosenny na treningi. Będę po prostu codziennie tak naprawdę jeździć, jak tylko pogoda pozwoli. O tyle jestem w komfortowej sytuacji, że u siebie na podwórku mam tor, więc jeżdżąc u siebie na podwórku nie bagatelizuję kwarantanny i izolacji. Kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a nad morzem i w górach porywisty wiatr. Taka pogoda będzie nam towarzyszyć do jutra, do wieczora. W poniedziałek od -2 do +6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno. Mamy demokrację. Już otwieram! Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku od poniedziałku do piątku o 13:15. A skoro o rozrywce mowa, od poniedziałku do czwartku po 21:00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zostań w domu z Trójką. 9 minut po godzinie 23 i przed Państwem ostatnia godzina wieczoru z Trójką w domu, niedzielnego takiego wieczoru. Gdyby Państwo zechcieli napisać list internetowy, który z pewnością przeczytam, to proszę skorzystać z adresu minimax@polskieradio.pl. A w tej ostatniej godzinie spotkania wieczornego pokłonimy się mistrzowi, który jutro ma 75. urodziny. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Życie Erika Claptona. O, troszkę szumie na boczku tutaj. Życie Erika Claptona to jest niebywała historia zupełnie, nie tylko pod względem artystycznym. Zaskakujące to jest w ogóle, tak sobie myślę, że chłopak urodzony na wsi, no bo tak jak Państwo czytają w Wikipedii, urodził się w Ripley, tak, dobrze pamiętam, w Ripley, chlapstwo tam podane, Anglia, brzmi to tak dość szlachetnie prawie, on nie był ze sfer wyższych. Eric Clapton urodził się na wsi, co tu dużo gadać, w 1945 roku to była to biedna angielska wieś, taka zabita dechami. Młody Eric Clapton nie miał na tyle talentu i dobrych chęci, aby pozytywnie przejść tak zwany egzamin jedenastoklasisty w ówczesnych latach w Anglii. No i zamiast do czegoś jakby liceum po naszemu, został skierowany do zawodówki po prostu. Ale miał szczęście, że ta zawodówka, zwłaszcza jeden w niej nauczyciel, miał pewne artystyczne ambicje, dostrzegł talent artystyczny Erika Małego w dziedzinie rysunku, no i chłopak się nie zmarnował. Rodzinnie to też było niebywale zupełnie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ludzie, których młody, mały Eric Clapton traktował jako swoich rodziców, mamę i tatę, to byli jego babcia i dziadek. I on się o tym dowiedział dopiero jako siedmiolatek. Mimo, że wcześniej były pewne przesłanki, bo tak jakieś rozmowy milkły przy nim w salonie, ktoś na niego wołał ty bękarcie. No były to wydarzenia mocno bulwersujące i wpływające na charakter tego młodego człowieka. No ale nie zebraliśmy się tutaj dzisiaj po to, aby śledzić prywatne koleje życia Erika Claptona, chociaż ta historia z George'em Harrisonem i tą wspólną kobietą, no to także niebywała, przyznają Państwo. Dobrze. Myślę jednak, że porozmawiamy o muzyce, głównie będziemy jej słuchali, że dość istotny dla kariery Erika Claptona jest wczesny okres, gdy grał on w zespole The Yardbirds. Gdy Clapton zaczynał jako nastolatek, była to grupa jakich wiele, ale wiosną 65 roku nagrała singla, który stał się przebojem. Dream on me at night. Love. powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Więc tak, singiel w pierwszej dziesiątce w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych cieszył wszystkich, tylko nie Erika Claptona. Choć widział już doskonale, jaką karierę i pieniądze robią Beatlesi, jest rok 65 i podobne im zespoły, popowe zespoły. On nie chciał grać popu dla piszczących dziewcząt. Eric Clapton chciał grać tak. Aby porozmawiać fachowo o Ericu Claptonie, zadzwoniłem do profesora gitary Leszka Cichońskiego, który jak wiadomo kocha najbardziej Henriksa, ale Clapton też nie jest mu obcy. Jesteś, Lechu? Jestem oczywiście, nasłuchiwałem cały czas zresztą trójki teraz. Miłe sercu dźwięki, no te bluesowe smaczki Erika, to jest coś, czym też przesiąknąłem za młodu. I zawsze mnie to gdzieś trafia prosto w serce. Także miło, że przypominasz właśnie te bluesowe dźwięki Erika Claptona. Ty wiesz oczywiście, że oni wprawdzie nie byli bardzo blisko, no ale krążyli wokół siebie Clapton z Henriksem, a nawet bywały takie okazje, że oni grali ze sobą bardzo intensywnie na takich dżemach. Clapton wspomina, że był kilka razy i z Henriksem grał wspólnie. Tak, to są różne opinie na ten temat. No, są też opinie, że Eric Clapton był bardzo zazdrosny o Henriksa, o jego umiejętności, o tą żywiołowość, o to brzmienie. Tak więc te spotkania miały miejsce, ale nic z tego nie wynikło muzycznie. Tak więc nie ma żadnej dokumentacji nawet z tych dżemów. Tak, to były tylko próby, ale jest taka opowieść samego Claptona, że Chess Chandler przyprowadził Henriksa na koncert Yardbirdsów i poprosił, tak. I on wszedł na scenę, Henriks, no i wtedy właśnie zaskoczył wszystkich tym szalonym występem. Tak, i tu pojawiło się pytanie właśnie u wszystkich, jeżeli Eric Clapton jest Bogiem, to kim jest ten czarnoskóry muzyk? Tak, Clapton mówi, że on by też tak chciał i nawet właściwie widział, jak to robić, ale był zbyt nieśmiały, żeby takie rzeczy robić. Tak, no to tylko Jimmy w owym czasie mógł zaprezentować taką ekspresję i takie połączenie brzmienia właśnie z takim sposobem bycia na scenie bardzo, bardzo ekspresyjnym. No ale co myślisz o Claptonie i o całej jego karierze? Wiemy, że w młodości ortodoksyjnie odrzucał muzykę popową. Beatlesów, już wtedy bogatych i sławnych, uważał za pajaców praktycznie, no bo on chciał brać bluesa, a potem jednak ześliznął się na taką ścieżkę mocno popową, jak sobie przypomnimy płytę Slow Hand na przykład. Tak, to jest jednak to jest jakaś potrzeba i dojrzałości, i ducha trochę. Zresztą Eric Clapton zawsze miał smykałkę do ładnych melodii. To, co grał na gitarze, to też było granie bardzo melodyjne, bluesowe, ale bardzo melodyjne. I jego kompozycje też były, no, niektóre wybitnie piękne, jeśli chodzi o linię melodyczną. Także to aż trudno było się oprzeć temu, żeby to były hity właśnie muzyki popowej. Zresztą kiedyś pop był zupełnie inną kategorią niż teraz. Przypomnę, że festiwal w Monterey w latach 60. to był Pop Music Festival. To był festiwal muzyki popowej, na którym występowała Janis Joplin, Jimi Hendrix, Otis Redding, cała śmietanka soulowa. To był Monterey Pop Festival. Tak więc granie popu nie było wtedy czymś takim, no, czego się unikało tak bardzo. Czy Clapton jest trudny dla gitarzystów? Mnie się wydaje, nie jestem gitarzystą oczywiście, że on gra bardzo dokładnie, a więc chyba stosunkowo łatwo śledzić grę Claptona i próbować ją naśladować. Jeżeli ktoś się wychował na bluesie, to jest w zasadzie taki można powiedzieć, standardowy nurt grania, bo to jest szkoła oparta na graniu B.B. Kinga, Muddy Watersa, Freddie Kinga również. Eric Clapton bardzo dużo się nauczył od Freddie Kinga, zresztą śpiewał też troszkę podobnie do niego przez pewien okres czasu. Tak więc jeśli ktoś się wychował na bluesie, to te wszystkie smaczki i zagrywki są bardzo bliskie sercu i że tak powiem, każdy ma je pod palcami. Natomiast smak Eryka to jest właśnie melodyjność, wrażliwość, no i otwarcie na muzykę, która się dzieje. I takim przykładem świetnym był zespół The Cream, gdzie te improwizacje właśnie były wynikiem słuchania się nawzajem, inspirowania się nawzajem tej słynnej trójki i to pozwalało właśnie budować w nieskończoność te improwizacje, prowadzić je jeszcze dalej i jeszcze dalej. I w zasadzie po grupie Cream właśnie, czy w trakcie działalności tego zespołu, ten przydomek Clapton is God przylgnął do niego. Korzystając z obecności na naszej antenie Leszka Cichońskiego, który jest oczywiście w domu we Wrocławiu, prawda? Oczywiście, siedzimy w domciu, naprawdę nie ruszamy się i zresztą jest co robić. Ja teraz kończę zgranie płyty Tęgrzymi symfonicznie i no jest masa roboty. Więc korzystając z tej obecności na antenie, nie mogę nie zapytać o wielkie wydarzenie. Gitarowy rekord Guinnessa, Państwo pamiętają, Leszek Cichoński jest pomysłodawcą i opiekunem tego projektu. 1 maja zawsze we Wrocławiu na rynku bije się gitarowy rekord świata, no ale przecież w tym roku nie będziesz zbierał ludzi na rynku we Wrocławiu 1 maja. Co będzie? Tak, w tym roku po raz pierwszy od 18 lat nie zagramy na rynku we Wrocławiu, ale zagramy za pośrednictwem internetu, zagramy online. Jest taki troszkę szalony pomysł może, żeby rozwinąć tą ideę, którą jakby realizujemy od 9 lat, bo transmisja internetowa z rekordu jest realizowana przez ostatnich 9 lat i grali z nami już w międzyczasie, w Norwegii grają z nami od 8 lat, w Niemczech, w Oberhausen grają z nami od 9 lat chyba, grali z nami w Madrycie, grali z nami w Mińsku, w Dreźnie, w Australii nawet trzykrotnie gitarzyści się spotykali o tej samej porze, żeby zagrać razem z Wrocławiem. Tak więc ta idea grania online była cały czas rozwijana, no ale teraz jest akurat okazja. Jest to i coś, co jest dla nas jakimś ograniczeniem, no bo nie możemy się spotkać, nie możemy być tak naprawdę blisko, ale z drugiej strony spróbujemy właśnie przez tą transmisję wygenerować coś, co ja na rynku nazwałem UniVibe, Uniting Vibration of Music. I to jest nie tylko hasło, nie tylko idea, nie tylko nazwa, ale również znak. To jest również gest pozdrowienia. Myśmy sobie rok temu przekazali właśnie ten gest pozdrowienia ze sceny. Wszyscy gitarzyści do gitarzystów zebranych pod sceną, to są trzy palce prawej ręki pokazujące trójkę. O, jak raz ten znak pokazuje trójkę. I te trzy palce to oznaczają, dwa z nich układają się w literę U, to jest U, Uniting, i drugie V, Uniting Vibration. Stąd pomysł na taki znak pozdrowienia i jednocześnie ta trójka to jest trzy. Więc można sobie powiedzieć, trzymajmy się. Może to być gest pozdrowienia, który pokażemy sobie zamiast podawania sobie ręki. W tych czasach ten gest nabiera zupełnie nowego wymiaru, nowego sensu i ma okazję się stać takim trwałym gestem pozdrowienia, przekazania sobie znaku jedności. Bo przypomnę, Uniting Vibration, jednocząca wibracja. To jest coś, co nas łączy. Tak więc taka nowa, dodatkowa idea wypłynie przy okazji festiwalu online, a chciałbym wszystkich gorąco zaprosić na stronę heyjo.pl. Tam są informacje o tym, jak ten festiwal będzie wyglądał, jak będziemy się łączyć. Linki będą na stronie heyjo.pl. Również tam jest taka zakładka Zagraj z nami. I tam można znaleźć utwory, które będziemy wspólnie wykonywać w czasie tego festiwalu. Tak więc zapraszam serdecznie do łączenia się online z Wrocławiem. We Wrocławiu będzie koncert bez udziału publiczności. No i oczywiście w różnych miejscach na świecie będą się gitarzyści z nami łączyć. Już potwierdził gotowość zagrania z nami online Jan Borysewicz, również Mietek Jurecki z Tomkiem Zeliszewskim z Wódki Suflera rozważają przyjazd do Wrocławia, ale nie wiadomo, czy to będzie mogło dojść do skutku, także na pewno połączą się z nami online. No zobaczymy, Krzysztof Misiak potwierdził, że na pewno się połączy. To jest świeża idea, jak to się teraz mówi, sytuacja jest dynamiczna. Rozwijamy ten pomysł, staramy się zachęcić jak najwięcej fanów gitary do tego, żeby właśnie z nami zagrać online. Nawet powstała grupa na Facebooku Gramy w naszych domach i na balkonach. Zapraszam serdecznie na mojego Facebooka również, żeby się do tego linku dostać. Zaczynam żałować, że nie jestem czynnym gitarzystą. A to nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, żeby zwariować, naprawdę. Pomyślę. Umówmy się zatem na kolejne spotkanie na antenie. W kwietniu będziemy opowiadali, co się dzieje i jak się ta impreza kształtuje. Świetnie, bardzo chętnie. Dziękuję za spotkanie z domu. Dziękuję we Wrocławiu, również. Mówił do Państwa Leszek Cichoński. No a my teraz pogodzimy dwa żywioły wielkie. Jimi Hendrix jako kompozytor i Eric Clapton jako wykonawca. Well, I'm a voodoo child. Oh, no, I'm a voodoo me on an eagle's wing. think you and your city. Lord knows you feel no pain. You and your sea. Lord knows you feel no pain. I'm a million miles away, but at the same time right here in your picture frame. We'll be right back. Eric Clapton kończy jutro 75 lat. Kłaniamy się mistrzowi nisko. Eric Clapton ma swoje lata, trochę narzeka na zdrowie, zwłaszcza na kręgosłup. O trasie koncertowej nie ma już mowy, ale wciąż jest, a raczej bywa aktywny muzycznie. Ostatni wyraz takiej aktywności to miał miejsce 17 lutego w Londynie, gdzie odbył się zorganizowany przez Claptona specjalny koncert poświęcony pamięci Gingera Bakera. Wśród gości tego wydarzenia byli m.in. Roger Waters, grał na basie, śpiewał, Steve Winwood i Ron Wood. Artyści w różnych składach zagrali 15 utworów, fragmenty można już zobaczyć w sieci. Mam nadzieję, że całość tego dzieła zostanie także oficjalnie wydana. No i mam nadzieję, że to wciąż nie wszystko i że wciąż jeszcze Eric Clapton wspaniały coś nam muzycznego podaruje. To nasz ukłon dzisiejszy dla niego. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Dziękujemy. We'll never find a way.